Yeraltı Hafıza. Noreptika Sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. Yeraltı Hafıza'dan herkese iyi akşamlar. Ben Tuğba Dinçmen. Bu akşam konuğumuz Zifir Fanzin'den Vera. Onunla çıkarmış olduğu Zifir Fanzin üzerine bir sohbet yapacağız. Hoş geldin Vera. Hoş bulduk. Bize kısaca bahset istersen, bu Zifir Fanzin nasıl ortaya çıktı, bu fikir nasıl ortaya çıktı ve nasıl hayata geçirdin istersen biraz bahsedelim bundan. Bunun fanzinin ilk sayfasında da bahsettiğim gibi 2000'li yılların başında hayatının baharını yaşamayı reddeden insanların çıkarmayı düşündüğü bir fanzindi aslında. Hı hı. Sonra herkes bir şekilde yalan oldu ve benim tek başıma devam ettiğim yaklaşık bir 7-8 senedir fanzin projesinin sanırım en uzun soluklu olanı Zifir Fanzin. Evet. Öyle bir şey işte. İçerik nedir tam olarak? Yani bahseder misin? İçerik olarak herhangi bir şey belirlediniz mi? Veya bu çıktığı döneme göre değişiyor mu? İçerik değişken mi? Nedir yani? Bize kısaca bahsedebilir misin? İçerik olarak pek bir şey yok aslında. Şöyle, oturalım da fanzin çıkaralım ayarında bir şey değil bu. İşte masanın üzerinde sürekli açık olan düzenekten. Canın sıkıldığında bir şey yazarsın, işte mutluyken bir şey yazarsın, hı-hı, sinirlendiğinde bir şey yazarsın. Özgürce küfredebildiğin bir yer. Ha, Zifir'de hiç değişmeyen bir kadro var. O da Erkal Özge diye bir hatun ki çok severim ben kendisini. Hı-hı. Onun sürekli hep yazıları olur. Geri kalan sadece benim işte yazılarım, kolajlarım vesaire vesaire. Ne yazıyorsun tam olarak fanzinde? Canımın istediği şeyi, bu yüzden seviyorum zaten. Sanırım bu yüzden bu kadar uzun süredir devam ediyor. Programa başlamadan önce kısaca sohbet ettik seninle ve fanzinin düzenli olarak çıkmadığından bahsettin bana. Yani istediğin zaman çıkabildiğinden böyle bir periyot izliyorsun. Yani neden bu şekilde ve yani sürekli olarak çıkmıyor bu. Sen sanırım anladığım kadarıyla kafana göre istediğin zaman bu fanzini yayınlıyorsun. Düzenli olarak çıkmayan fanzin aslında şöyle düzenli olarak çıkmıyor. Bir sürü farklı isimle yayınladığım fanzin var. Atıyorum mesela işte sırf kafan yüksekteyken okuyabileceğim bir fanzin, hı hı, ya da işte animelerle alakalı bir fanzin, ya da atıyorum bir olay olmuştur Türkiye'de ya da dünya çapında, onunla alakalı düşüncelerini anlattığım bir fanzin. Zifir evet sürekli olarak ayda bir kere yayınlanır diyemiyorum ama ekseriye her ay bir tane fanzin çıkarıyorum yani. Bu da işte şeyle alakalı. Vera bu ay neyle ilgilenmiş? Vera bu ay neyi kafasına takmış? İşte Vera bu ay neye yardırmış? Onunla alakalı. İşte ne okuduysam onunla paralel gidiyor aslında fanzinin konuları da. Belli bir şey yok. Bununla ilgili süreç mi takip ediyorsun? Yani bu konular geliş güzel mi ortaya çıkıyor? Veya sen bunun üzerine düşünüyor musun? Yani bu ay ne sunmam gerekiyor? Veya bu ay ne yapmalıyım falan gibi bir şey mi var? Ya bu şöyle, şununla alakalı bir şey aslında. Bu kişisel gelişimimin evrimini tamamlamak için okuyorum, izliyorum herkesin yaptığı gibi şeyler. Hı hı. Ya da ne bileyim bir şeyler oluyor. Diyorum ya, düzenek hazırdır o masanın üstünde her zaman. İşte pirit oradadır, makas oradadır, dergiler oradadır. Ne bileyim kitaplar oradadır ki ben okuduğum kitapların sayfalarını kesip fanzine yapıştıran bir insanım. Hiçbir şeyi mülkiyet haline getirmenin falan derdinde değilim. Ha fanzinimi işte 500 kişi okusun falan onun da ayarında değilim. Ha şunu düşün yani, hani 80 milyon senin fanzinini okusa kaç yazar? Sonra diyesi geliyor adamın. Hani kimsenin okumasını falan umursamıyorum ya. O evin içinde o fanzin benim can sıkıntımı alan, benim bir şekilde üretim damarımı kabartan bir şey. O odadan çıktıktan sonra o fanzin kimin eline geçiyor, o fanzinle ne yapıyor hiç umurumda değil yani. Hani o adam onun üzerinde tütün de karsın, o adam ne bileyim onu işte sayfalarını yırtıp uçak da yapsın, zıvana da yapsın, hiçbir şey umurumda değil yani. Tamamen doğaçlama ortaya çıkıyor diyebiliriz o zaman. Doğaçlama. Aslında güzel olan ve sanırım senelerdir de bu işi götürmemi sağlayan şey bu. Benim gibi hiçbir baltaya sap olamamış insanlara hitap ediyor sanırım ya fanzin. Hani ki o sloganı da daha önce konuşmuştuk. Kültürsüz, sanatsız fanzin. Bilmek adamı hiçbir zaman mutlu etmediği için. Bilmiyorum ya. Bilmeyen insanların çıkardığı bir şey gibi düşünebiliriz aslında Zifir fanzini. Kendi halinde fanzin işte. Olması kadar, gerektiği gibi. Ne kadar süredir yayınlanıyor bu fanzin? Zifir fanzin ilk sayısı 2006'nın sonlarına doğru çıktı ama piyasaya düşme olarak nitelendireceğimiz dönemi 2007'ye tekabül ediyor. Benim fanzin çıkarma evrem sanırım 2004-2005'ten itibaren başladı. Ne şekilde dağıtıyorsun bu fanzinleri? Yani sen Eskişehir'de öğrencisin şu anda ve Eskişehir'den buraya geldin, programımıza konuk oldun. Yani orada dağıtabileceğin bir yer var mı? Nerelere dağıtabiliyorsun bu fanzini? Aslında Zifir olarak düşündüğümüzde, ki diğer tüm fanzinler de öyle. Bugüne kadar sanırım 100 tane falan fanzin çıkarmışımdır. Dağıtma bazında şöyle ki, İstanbul'da bir iki tane kitapçıya falan bırakıyorum. Geri kalanı rast geldikçe, karşılaştıkça, işte birisi mail atıp da isterse. Hı hı. Ya şey taraftar değilim, satmak ya da birebir diyalog kurma falan, onların peşinde değilim yani. Hani biz fanzinciyiz, fanzinlerle ilgileniyoruz, hadi kardeş olalım falan. Yok artık yani, öyle bir şeyin peşinde falan değilim. Ben bir şey yapıyorum, adamın da hoşuna gidiyorsa evet alıp okuyor. Hani dağıtım konusuna çok kafamı taktığımı söyleyemem. Ya ben basıyorum işte 500 tane falan. Ki çok param olursa 1000 tane falan basıyorum. O bir şekilde dağılıyor bir yerlere. Parasız olarak dağıtıyorsun sanırım bu fanzinleri. Evet. Neden parasız? Yani herhangi bir ücret talep etmemenin sebebi nedir? Niye edeyim? Yani fanzin bu. Bilmiyorum ya. Hani şunu düşün. Bunu satmak bir kere çok saçma bir deyim. Niye satayım ki yaptığım şeyi? Ki buna zaten şöyle düşün. Adam geliyor ve sana şunu diyor. Ben işte fanzin okumak istiyorum, bana bir tane fanzin verir misin diyor. Şimdi bu adama ne diyeceksin? Hacım ben bunu 2 milyona satıyorum, 2 liran yoksa alamayacaksın mı diyeceksin yani. Öyle bir dünya yok. Peki şöyle, sanırım bir sergiye katılma fırsatın olduğundan bahsettin bana. Yani stüdyoya girmeden önce konuştuğumuz sohbet sırasında bir sergiye katılma fırsatın vardı. Fakat sen bu sergiye katılmadın. Niçin bu sergiye katılmayı reddettin veya fırsatın varken niye bunu teptin? O şekilde sorayım sana. Bilmiyorum ya, yani sergi bir tane değil aslında, 4-5 tane falan sergi yapıldı herhalde. Ki katılma fırsatım oldu diyerek fırsat şeklinde nitelendirmiyorum ben bunu. Ki birkaç arkadaşlarımın yaptığı şeylerdi, tanıdığım insanlardı falan. Destek olmaya çalıştım, katılmak isteyen insanlara ulaşmaya çalıştım. Evet ben katılmadım, sebebi de şuydu. Abi kapağını alıp oraya koyup işte insanların vay anasını satayım 13. sayının kapağı bayağı güzelmiş falan demesinin bir anlamı yok yani. Bu adam gayet de işte Google'da aratıp Zifir fanzini bulup kapaklarının çıktısını alabilir yani, hani gerek yok. Çünkü o adam beni tanımıyor, o adam benim fanzinimi okumamış, kapağını görse ne olur görmese ne olur ki ben hani hiçbir şekilde kayda geçmeyi umursayan bir insan değilim. O yüzden sergiler falan bana ters, hiçbir sergiye de katılmayacağım bundan sonra. Yani o fanzin bir kapaktan ibaret değil, içeriğinde bir şeyler barındırıyor ve sen bu içeriğe ulaşılması taraftarısın. Peki bunun sağlanabileceğine inanıyor musun? Bir şekilde bu yapılabilir mi? Yani bir sergiyle olmasa bile ne şekilde olabilir bu? Hani fanzin fotokopiyle çoğaltıp dağıtılan her şey fanzin değil ya. Yani benim gözümde değil. Evet o da kendi kulvarında iyi bir şeydir, farklı bir şeydir, üretkendir vesaire vesaire. İlgilisi zaten fanzini bulur. Ya bir fanzini benim gözümde fanzin yapan şey, sen onu alıp okuduğunda ne güzel yapmış, ben de böyle bir şey yapayım, baksana ya dur bir şunlarla konuşalım diyorsan, benim gözümde fanzin bu. Hani işte kültürmüş, sanatmış, işte überalles bilmem ne, bak biz sizin bilmediklerinizi biliyoruz, hadi anlatalım falan olayında bir şeylere dahil olmak hiçbir zaman derdim olmadı. Çünkü ben zaten çok şey bilen bir insan değilim. Hı-hı. Sanat konusunda diyelim. Abi ne bileyim ya, insanlığa hitap ediyorum aslında. Şöyle insanlığa hitap ediyorum. İnsanın işte etiket olan sıfatlarından değil de o içindeki insana hitap etmeyi istiyorum aslında. İşte bu adam oturup da bir şey için ağlıyorsa falan. Ya ne bileyim, adam çok ileri seviyede çok üst bir insan falandır ama bir tane hatun işte o adam oturup ağlar mesela bununla. Ben o adama hitap etmek istiyorum. O adamın işte yönetmenliğine, o adamın işte aldığı maaşa, o adamın hayat görüşüne, sanat görüşüne falan hitap etmeye çalışmıyorum. Ben insanların zayıflıklarıyla haşır neşir olmak istiyorum. Güçlü tarafları herkesin var ya. Benim de var, senin de var, şunun da var, onun da var vesaire vesaire. Yani bu noktada bir tema altına sokmak yerine, bir bu fanzini yani herhangi bir şeye bağlamak yerine, bunun tamamen yani kim ne şekilde buna ulaşmak istiyorsa ve ona hitap edecek bir şeyler varsa bu fanzin de o şekilde ulaşmasını istiyorsun. Aynen öyle. İlgilisi zaten arayıp bulur ki, arayıp buluyor ki bu bunca senedir devam eden bir olay. Yani genel olarak bir kitleye hitap etme kaygın kesinlikle yok, bunu söyleyebiliriz o zaman. Aslında genel olarak hitap ettiğim kitle de biraz bana benzeyen insanlar ya. Hayatta kalmayı başaramayıp ölmeyi beceremeyenler. Ya sanırım onlarla benim derdim. Geri kalanı beni ilgilendirmiyor ya. Hani Wikipedia'dan zimmetlediğiniz bilgileriniz sizin olsun falan diyesim geliyor herkese. O yüzden demin de konuştuk ya hani o oturup, evet biz bu arada 3 saat falan dertleştik sanırım. Evet. Hani orada hiçbir sanat akımının, hiç bilmem kimin, şunun bunun adı falan geçmedi. Gayet kendi hayatlarımızdan konuştuk. Seni benimle yakınlaştıran şey bunlardı yani. Hani kimin ne bildiğiyle falan ilgilenmiyorum. Evet. Ne bilmek istediğiyle de ilgilenmiyorum. Bu yani, insan insan yapan değerlerle ilgileniyorum sanırım. Genel olarak hayat deneyimlerinden gelen bir şey bu. Yani mesela biz konuştuk, sohbet ettik seninle ve işte ortak bir şeyler paylaşabildiğimizi gördük. Ve sanırım bir insan da bundan dolayı yapmış olduğun işe ilgi duyabilir. Yani işte fanzinin falanca avantgard bilmem neye hitap etmiş olması dışında... Yani senin yaşamış olduğun şeylerden dolayı bu fanzini alıp okumak isteyebilir, böyle diyebiliriz o zaman. Ya şöyle, ben fanzincidir işte, yok üniversite öğrencisidir, yok şudur yok budurdan ziyade sanayi mahallesi çocuğu damarım var. Sanırım biraz bu damarı desteklemek istiyorum hayatımda. O günlerimi unutmamak istiyorum. Güzel ya, yani oturup bir şeyler yapıyorsun ve insanlar buna bakıp İyi olmuş falan diyor yani. Ya da ne bileyim, adam bundan gaz alıp kendi de fanzin. Ya benim fanzine bir sayı yazı yollayıp o yazısı basılmadı diye fanzin çıkaran insanlar vardı. Hoş ya, çıkarsın herkes abi. Anlatacak hikayesi olan herkes fanzin yazsın ben. Yani şöyle söyleyebiliriz. İşte bu bir doğaçlama süreci ve senin bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum ben ileriki süreçte de. Yani bu zifir fanzin olabilir ya da herhangi başka bir şey çıkartmaya başlayabilirsin ileride. Ve fanzinin sloganı da mesela çok enteresan. Kültürsüz sanatsız fanzin sloganı. Buna biraz değindim biraz önce bahsettiğin şey. Kültür ve sanat akımına dahil olmaktan ziyade yani kim eğer kendisini yakın görüyorsa bu fanzine o şekilde ulaşmalı bu fanzine demek istedin. Ya ben şunu düşünüyorum. Ben birlikte oturup aynı masada içemeyeceğim adam okumasın ya o fanzini. Çünkü herkes bir şekilde bir şeyleri biliyor. Bir şekilde bir şeyleri bilmiyor. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor, yapmıyor, yapmayı reddediyor vesaire vesaire. Of, bu lafı da ne çok kullandım ya. Yani bu çok şey olabilir, yüzeysel bir algı olabilir. İşte falanca sanat dalına ilgi duyduğun için alıp o fanzini okuyabilirsin ama daha samimi olmasına gerektiği, daha samimi olması gerektiğine inanıyorsun sen. Şöyle ki, şu an günümüzde reddedilen, ki benim etrafımdaki pek çok insan tarafından da reddedilen punk kültürü diye bir şey var. Ve punk dediğimiz olayın kesinlikle işte bu 2003-2004 yılları arasında YK'ya önüne takılan tayfayla hiçbir alakası yok. Hani punk dediğim insanların saçları diken diken falan olur. O ne ya falan derler de. Punk dediğin şey üretmek ya da ne bileyim bir şekilde karşı gelmek. Karşı geldiğin şeylerden bahsedebilmek. Sanırım Zifir'in biraz daha punk bir duruşu var. Ki sevdiğim fanzinler de var. Bizim Eskişehir'den bir arkadaşın çıkardığı fanzin var, Nefsi Müdafaa. Ben şunu tavsiye ederim yani, o fanzin alıp okunulmalı, o fanzinin peşine düşürmeli. İnsanların çünkü neler yapabildiğini, neler düşünebildiğini görmek lazım. Şunu diyorum, kafası güzel adamın fanzinde güzel oluyor. Kafası güzel derken burada basma kalıp bir sarhoşluktan bahsetmiyorum da. Ya da şöyle düşün, herkes savaş karşıtıdır. Ve savaş karşıtı olmalarının sebebi genelde aynı paydada birleşir. Ama işte bir tane arkadaşım sırf işte başı çok ağrıdığı için televizyonda sürekli işte savaş haberleri ve insanların sürekli muhabirlerin hızlı konuşmasından şikayet olduğu için savaştan nefret ediyordu. Bu benim için daha tatlı bir şey. Demin dedik ya hani ben işte sağcıyım sen solcusun diye beni öldürürsen çok saçma gelir bana. Ama benim saçlarım kısa seninkiler uzun diye beni öldürürsen hoşuma gider. Çünkü değişik, anladın mı yani, bilmiyorum ya, neyse. Öyle. Peki bir de senin bir kitap çalışman var. Bir kitap yazmaya çalışıyorsun şu arada. Bununla konuştuk seninle kısaca. Dram Dilema isimli bir kitap üzerine çalışıyorsun. 80 sayfası üzerine hazırlık yaptığını söyledin. Bize kısaca bu kitaptan bahsedebilir misin? Konusu nedir? Yani ne üzerine? Dram Dilema aslında kelime anlamını tam olarak yansıtacağını düşündüğüm bir proje. İkilemin dramı olarak sanırım. Ben öyle anladığım için öyle yazıyorum. İlk cümlesi şey diye başlıyor hatta. Hayatını yazsan roman olur dediler. Yazdım bir b**a benzemedi diye başlıyor. Tam olarak hayatım değil de üzerine düşündüğüm şeyler, işte gördüğüm ve anlamadığım şeyler hakkında yazdığım bir şey. Ki bunu fotokopiyle zaten yine çoğaltıp dağıtacağım. Çünkü bir yayın evim yok. Yayın evim olduğu zaman kitapta basarım. Hatta kitabını basmak isteyen insanların kitaplarını da basarım. Peki herhangi bir yayın evine sundun mu bunu? Yani basabilecek herhangi bir yayın evi var mı? Veya neden yayın evi bulamıyorsun eğer bulamıyorsan? Yayın evi bulamıyor değilim. Aramadım çünkü ki sanırım bundan 2-3 sene evvel bir tane yayın evinin güzel bir teklifini reddetmiş bulundum. Onun da işte telif haklarıyla alakalı bir sorun çıktı vesaire. Şey istemiyorum ya, parayla satın alabilecek hiçbir şey istemiyorum. Şöyle düşünün, bir tane işte bir underground dergi buluyorsun bir yerde. Ve sen orada yazılan o derginin kapağına cafcaflı basılmış şeylere ilgi duyan bir insansın. Ve o dergiyi almak istiyorsun. Ben genelde cebinde çok parası olan bir insan değilim. O derginin fiyatına bir bakıyorsun 10 lira. Abi ne saçmalıyorsun ya. Sen o dergiyi benim için çıkardığını orada duyurmuşsun. Benim için çıkardığını savunuyorsun ama benim o dergiye alacak param yok. Bu saçma bir şey değil mi? Evet. O yüzden ben de fotokopi yoluyla çoğaltacağım. Ne kadar param varsa o kadar bastırırım. Ne kadar insan okumak istiyorsa o kadarına da yollanır yani o. Herhangi bir yayın evinden çıktığı zaman belirli bir fiyat küpürü konulacak bunun üzerine ve ulaşmak isteyen insanlar muhtemelen ulaşamayabilecek. Ve yani yapmış olduğun şey zaten buna para verebilecek insanlar değil, yani buna ulaşabilecek olan insanlar. Fotokopi olarak çıkması daha doğru olabilir söylediğin gibi. Yani bastırırken beni biraz zorlayacak sanırım ama zorlasın ya. Sonuçta kendim için bir şey yapıyorum. Hı hı. Kendim için derken bunu senin okumanı istiyorsam bunu senin için bastırabilecek kadar yüce gönüllü bir insanım yani. O yüzden parasının beni ne kadar zorlayacağı umurumda falan değil. Beni asıl zorlayan kısım onun içeriği, onun ne kadar dolu olup olmayacağı. Ben neyi ne kadar anlatabileceğim. Bende anlatacak hikaye hiçbir zaman bitmiyor. Niye bilmiyorum ama hayal dünyasında yaşadığım için olabilir. Belki de o yüzden hani satmak, para kazanmak. Abi fanzinden para kazanılır mı ya? Hangi dünyada yaşıyoruz yani? Fanzin bu ya. Yani. Evet, yani illegal bir yayın ve tamamen aykırı ve belirli bir kitleye hitap ediyor. Yani bundan bir şey kazanman zaten mümkün değil. Sen sadece ulaşmak istediğin kitleye ulaşmaya çalışıyorsun o sırada. Peki klasik bir soru sorayım o zaman. Yani etkilendiğin yazarlar var mı? Bu kitabı yazarken seni etkileyen yazarlar oldu mu? Nietzsche. Nietzsche fanı, fanatiği, faşisti. Nietzsche'nin her şeyi olabilirim sanırım. Nietzsche benim arabesk hayatımdan, varoş günlerimden biraz daha üst seviyeye çıkmamı sağlayan bir insan olmuş olabilir ya hayatımda. Nietzsche iyidir. Nietzsche sevmeyen insanı da sevmem zaten de. Hani bu Nietzsche'nin işte aforizma sözleriymiş, şunlar bunlarmış değil de. Biraz daha onun o kendi kaosu, kendisiyle sürekli çelişmesi, üzerine oturup düşündüğü şeyler. Bir kadın üzerine düşünceleri, işte insanlık üzerine düşünceleri. Ben Nietzsche'yi severim ve sanırım en çok da hayatımda etkilendiğim insan önce Nietzsche'dir, sonra John Fante'dir. Böyle böyle işte ilerliyor sonunda. Zifir Fanzin ne kadar daha çıkacak? Yani tabii ki bir süre belirleyemeyiz bunun için ama sen sanırım devam edebildiğin sürece bu fanzin çıkmaya devam edecek. Daha ne zaman evlenir çoluğa çocuğa karışırsam o zamana kadar fanzin çıkmaya devam edecek yani. Anne olduktan sonra ben punk'ım lan falan diyeceğimi sanmıyorum ya. O zaman anne olacağım çünkü. Ki öyle bir niyetim yok da. Fakat anne olsam bile yani bu bir görüştür ve bu değişmeyecektir. Süren gelecektir o süreç boyunca yani. Sensindir ve o değişmez herhangi bir durumda. Ya gittiği yere kadar Zifir'in gideceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle, evet belki iyidir, belki kötüdür. Belki işte Zifir eline aldığında bu ne lan, işte bu kadar, bunun için mi konuşmuş bu kadar falan diyeceksin. Ya da beğeneceksin vesaire ama öyle ya da böyle bir şey yapıyorum. Bir şey yaptığıma inanıyorum ve bir şey yapmak beni mutlu ediyor. Ne zaman ki bir şey yapmak beni mutlu etmeyecek, ben ne zaman ki bu insandan, bu dünyadan ümidimi keseceğim, o zaman sanırım fanzini çıkarmayı bırakırım. Ama hayatta, üretmeyi seviyorum. Evet, yani milyonlarca insan var. Hayatta hiçbir şeye dokunamıyorlar ve sen o milyonlarca insan içerisinde bir şeylere dokunmaya çalışıyorsun. Bu senin için bir değer teşkil ediyordur mutlaka. Veya kendini nasıl hissediyorsun buna dokunduğun için? Bir şey yaptığım zaman, fanzini evet, çıkardığım zaman evet, mı? Evet, genel olarak. Bu çok tatlı bir duygu aslında. Fanzin bittiği zaman elime alıp şey diyorum, güzel oldun deyip kendimi kutluyorum. Tamam. Sen devam edeceksin bunları yapmaya. Bir süre daha devam edeceğini umut ediyorum. Yani gidebildiğin kadar devam edeceksin. Çok teşekkür ediyorum sana Vera. Bugün programa katıldığın için. Rica ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar arkadaşlar. Yeraltı Hafıza. Noreptika Sanat Kolektif hazırlıyor ve sunuyor.